Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме парламенцкія выбары, лічбы і галасы. Чаму і навошта немцы вучылі беларускіх сілавікоў? Гэты і іншыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст, Сергей Навумчык і госці перадачы кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. Адна з найбольш важных падзеяў выбарчай кампаніі апошняга часу – пагром апазіцыйных супольнасцяў у сацыяльных сетках. Чаму і навошта? Журналіст і наш калега Віктор Марціновіч напісаў недавно ў нас на сайце, што галоўны закон інтэрнэту – закон памнажэння пустаты. Ні ўладу, ні чэкістаў Сергей Язык не паварочваецца называць Дон Кіхотамі. Навошта яны змагаюцца, па-вашаму, з ветракамі? Гадоў 5 назад я б на такое ваше пытанне адказаў бы так, што ёсць невялікая, але даволі уплывовая група ў Беларусі, якая актыўна карыстаецца інтэрнэтам. Гэта некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, можа быць, 100 тысяч чалавек. Сёння я ўжо так сказаць не магу. Сёння і гэта статыстыка карыстальнікаў ВКонтакце і Фейсбуку ў Беларусі, колькі б вы думалі, некалькі мільёнаў. Пераважна гэта, канешне, моладзь і сярэдняе, так званае сярэдняе пакаленне да 35 гадоў. Мы прайшлі такі цікавы момант, мы не заўважылі, як мы яго прайшлі, калі тэлебачанне, якое, скажам, там, ну вот 15 гадоў назад яно вызначальную ролю, як мас-медыя адыгрывала на выбарах, яно ўжо такую ролю не мае. Так, яно мае пэўнае значэнне і даволі вялікае значэнне, яшчэ доўга будзе мець, скажам, у вёсках, у раёнах, але ў гарадах... То ёсць за што змагацца? Безумоўна, і асабліва моладзь гэтага ўжо тэлебачанне не глядзіць, а вось в інтэрнэце яны сядзяць усе. А Вольга, чаму менавіта модераторов социальных сеток, по-вашему, почему вы их взяли? Коли у тебя есть армия, то я на того, что тебе потребно. Армия повинна с кем-то воевать. Зразумела, калі ёсць зараз на Беларусі вялікая колькасць сілавых структураў, ім патрэбна нейкая праца. То есть унутраная логіка самой структуры? Яна такая, што калі ёсць армія, патрэбна вайна. Патрэбен вораг, патрэбна вайна, патрэбна бойка. Гэта па-першае. Па-другое, як мне падаецца, вось наша стасунка з уладай і з чыноўнікамі, і сілавымі структурамі, яны не вельмі добра разумеюць, што ёсць інтэрнэт. І яны яго ўспрымаюць вельмі сур'ёзна, асабліва вось пасля розных падзею ў свеце, твітэр-рэвалюцыю, і ім гэта падаецца такой незнаёмай сферай, і як усё незнаёмае, наша ўлада, яна пужаецца гэтай справы. Трэцяе, наша ўлада затое вельмі добра разумее, што ёсць заўважна, што ёсць публічнасць у грамадстве, што ёсць візуальнасць у грамадстве. І вось якраз так атрымалася, што калі ўжо незалежныя медыя, яны сапраўды маюць там не вельмі вялікую аўдыторыю, іх там паставілі ў цяжкія эканамічныя ўмовы, то інтэрнэт, ён застаецца такой публічнай пляцоўкай. І вось калі гэтыя групы ствараюцца, там ШОС, там Беларусь без Лукашэнка, штосьці яшчэ, то па-першае, гэта аб'яднанне людзей, хай віртуальнае, але аб'яднанне. Па-другое, распаўсюджванне думак, а па-трэцяе, гэтыя групоўкі заўважныя. І што ж, падчас палітычнай кампаніі, падчас мабілізацыі грамадскай думкі, цікавасці ўвогуле палітычнай, як падчас парламенцкіх выбараў, любое дзеянне становіцца больш заўважным, больш выклікае нейкае рэха, верагодна, і гэта таксама правакуе нейкае мысленне і дзеянне ў адказ. То есть, іншымі словамі, гэта зусім не ветракі. Улада прызнае іх сілу, таму што некім чынам это ўплывае верагодна на паводзіны людзей. Калі казаць пра парламенцкую кампанію, то я лічу вельмі пазітыўным фактарам якраз тое, што ёсць розныя стратэгіі. Калі на прэзідэнцкіх выбарах якраз спрабавалі кандыдатаў асобы, то зараз усе палітычныя сілы спрабуюць розныя стратэгіі. І я думаю, што Лукашэнка, які змагаецца менавіта з байкотам, ён змагаецца як з такім з нечым нечаканым. Звычайна, калі там паглядзець на мінулыя выбары апазіцыя, гэта быў такі звыклы, такі прывычны сцэнар. Людзі ішлі да канца, лічбы былі зразумела якія, і ўсё было вось як заўсёды. Ну, вось Юры, Вольга лічыць, што Лукашэнка адчувае небяспеку паўстання добраарганізаваных са сваім голасам нейкіх палітычных груповак, партыяў, якія праявіліся на гэтых выбарах. Але все ж таки ён конкретно говорить менавіта про тое, что треба ісці до конца, про тую оппозицию, якая нават часткова удзельнічае выбрах, але не ідзе. Што яго так раздражніло? Што тут не так? Па-першае, я думаю, што тут вялікая даніна палітычнай рыторыцы. Прычым цікава адзначыць, што гэта звычайная практыка. Вось Александр Лукашенко кажа, што, значыць, тыя, хто за байкот, яны выконваюць загад вядома каго, сваіх заакіянскіх гаспадароў. А в інтэрв'ю Радыё Свабода адзін з ініцыятараў байкоту сказаў, што вот тыя апазіцыянеры, якія ідуць на выбары, ідуць на іх па загаду сваіх заходніх, опять же, спонсор. Хамова теперь такая политичная. Ну, у нас так принято, да, говорить. Я не думаю, что Лукашенко так уже боится, вот, что бойкот, як ён кажа, пераверні краіну. Бо, ведаеце, ну, ў гісторыі няма прыкладаў, каб у нейкай этнічна-гамагеннай краіне байкот нешта ператвараў. Такое бывало, ну, я не ведаю, калі індусы змагаліся з брытанцамі. Непраціўленне гвалтам да, на гвалт. Да, але это была іншы этнос. Але я не выключаю, што ён баіцца больш таго, ведаеце, што ён сам не ведае. В этом сэнсе, вось Вольга казала про тое, что у наших чекистов в голове сядзіць в образ площади Тахрир и заходних поведомлений про твиттер-революцию. Может, там и не твиттер-революция была, но все равно страшно. А не выключаю, что у Лукашенко сидит в голове в образ Болотной. Летошних парламентских выборов у России, коли парламентские выборы прошли, як звычайно. И як он сам собирается проводить. И все думали, что як звычайно. А потом вот... атрымалася незвычайна. У эфіры «Зона свабоды». Тэмы выпуску – выбарчая кампанія і скандал з навучаннем немцамі беларускіх сілавікоў. Скандал, які разгарэўся ў Нямеччыне з нагоды абучэння беларускіх сілавікоў, ўжо некалькі тыдняў не спыняецца і нават набірае абароты. Калегі, ну, пытанне да вас. Як вы ацэньваеце гэтае супрацоўніцтва? Ну, канешна, это вельмі дрэнна і вельмі прыкра. Няма тэрля канспіралагічных тэорый у гэтым сэнсе, што была нейкая дамова, 30 палітыкаў, што давайце мы вот, там дапаможам, падфарцім Лукашэнку і тым чынам і Пуціну. Да? Хутчэй за ўсё гэта чыста тэхналагічнае пытанне, калі... кіраўніцтва, паліцейскае кіраўніцтва, якое, так сказаць, бачыць у паліцыянтах у Менску сваіх калег, вот вырашыла это дапамагчы. Газет і штосьці такое яны могуць не чытаць. Это ў некім сэнсе, можа быць, але па выніку прычыны тэхналагічныя, тэхнічныя, а вынік у маральным сэнсе адназначна. Ну, безумоўна. Я думаю, што на гэтым скандал не скончыўся і палітычныя вынікі будуць вельмі сур'ёзныя. Вольга, вот вы, відаць, адзіная з нас усіх, хто тут зараз сядзіць, хто мае непасрэднае, вельмі цікавае дачыненне да гэтага супрацоўніцтва. Актывісты вашай кампаніі «Наш дом» бралі ўдзел у акцыі пратэсту супраць перавозак ядзерных адходаў па Нямеччыне, так званы «Кастор». І менавіта гэтыя пратэсты былі спынены нямецкай паліцыяй. Сярод тых, хто альбо ўдзельнічаў, альбо назіраў за гэтымі дзеяннямі, былі і тыя ж самыя беларускія амапаўцы, з якімі вы не раз сустракаліся, і актывісты «Нашага дома». Як вы ацэньваеце гэту сітуацыю? Маёй памяці з «Кастора» я зрабіла адзін такі вялікі вынік. Міліцыя ці паліцыя, яна ўсюды аднолькавая. Але справа ў тым, наколькі ёсць моцныя незалежныя медыя, наколькі ёсць моцныя грамадскія структуры, якія вось могуць пабудаваць вось гэту такую сценку паміж міліцыянтамі і той жорсткасцю, з якой яны хацеліся. Па-вашаму, так? Ведаеце, вось з нямецкай паліцыі было так цікава. Вось днём гэта былі вельмі ветлівыя людзі. Зразумела, яны не былі шчаслівыя ад усяго, што яны бачылі. Але яны так трымаліся. Была дыстанцыя. Ось як толькі пачыналася ноч, і яны разумелі, што нельга там на камеры здымаць, ну, цяжка, скажам так, журналісты ідуць спаць, нейкія там назіральнікі таксама, палітыкі таксама кудысьці адпраўляюцца. І адразу стаўленне мянялася. Была вялікая рызыка атрымаць па галаве. Але мы бачылі не толькі нямецкіх міліцыянтаў. Мы былі вельмі здзіўленыя, калі мы былі з гэтага боку якраз як арганізоўваць намёты і прыехалі ў прынцыпе паглядзець, як нашыя калегі арганізоўваюць усе гэтыя пратэсты. А з іншага боку стаялі польскія паліцыянты, якія таксама прыехалі вывучаць вопыт нямецкіх міліцыянтаў. Мы яшчэ падумалі, во, кожная структура прывезла там нейкіх сваіх партнераў паказваць, як яны там штосьці робяць. І калі казаць пра вось менавіта супрацоўніцтва нямецкіх і беларускіх міліцыянтаў, вакол Беларусі склаўся такі вельмі дрэнны міт. У Беларусі ўсё як у нас на захадзе, але ёсць вось такі дрэнны прэзідэнт ці нейкая асоба, за якой нельга нічога рабіць. І таму у захада было вельмі доўгі час была такая праграма: мы не будуем вертыкальныя сувязі, нейкім чынам там ігнаруем Лукашэнка, але будуем гарызантальныя сувязі. І вось гэтыя сувязі, калі вось паглядзець на ўсю міжнародную дапамогу, якую там вельмі любіць вспамінаць спадар Лукашэнка і навогул там беларускія чыноўнікі, яна ішла ўся не апазіцыі, яна ішла ўся дзяржаўным структурам. Ты ж беларускія міліцыянты, давайте палічым, колькі яны атрымалі там гэтых замежных грантаў, разумееце? Гэтыя гарызантальныя сувязі яны будаваліся і будаваліся там дзесяцігоддзямі. Юра, як бы вы адказалі на два пытанні? Першае, чаму і навошта? Это одно пытанне. А другое, якія наступствы? Мне падаецца, што адна з прычынаў, ну такая чыста тэхналагічная, магчыма то, што яны маюць на ўвазе, што ну вось яны навучаць беларускіх паліцэйскіх, беларускіх амапаўцаў абыходзяцца з людзьмі ўсё ж такі больш карэктна, чым яны маюць звычку. Адпаведна, менш будуць біць, менш жорстка будуць біць у Менску, у Віцебску. Але я думаю, што вот бліжэй да праўды вось тое, пра што сказала Вольга. Канцэпцыя будавання гарызантальных сувязяў. І прычым я не выключаю, што ў гэтай канцэпцыі ёсць і пэўная палітычная подбіўка. Памятаеце вот этот маленький сюжэцік, які так нашым вельмі чытачам спадабаўся нашага сайту, да? Дзе там у 2010 годзе кіраўнік, значит, менскай міліцыі дакладвае там у штаб рэвалюцыі, што вот міліцыя на баку народа. Справа ў тым, што варта сказаць, пункт першы. Менавіта такі сцэнар быў усіх паспяховых каляровых рэвалюцый на постсавецкай прасторы, усіх, што сілавікі в пэўны момант, да. І другое пытанне: а як гэта робіцца? І вось калі мы задумаемся над адказам на гэтае пытанне, магчыма, нам стане больш зразумела, навошта немцы супрацоўнічалі з беларускай міліцыяй. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і госці перадачы кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.